ความไม่ดีความเลวความบาปที่เราเคยทำมามันก็มีอยู่ด้วยกันทุกคนแม้แต่ท่านพระสารีบุตรท่านพระมหาโมคคัลลานะก็เคยทำความไม่ดีเอาไว้เป็นสิ่งที่เป็นความผิดหรือแม้แต่พระพุทธเจ้าสมัยที่ยังเป็นโพธิสัตว์อยู่ก็เคยทำสิ่งที่ไม่ดีเป็นบาปเป็นความชั่วแต่ไม่ได้ไปตกนรกไปในสิ่งที่เป็นอบายภูมิไปทุกขติก็เคยทำมาความชั่วความไม่ดีความบาปสิ่งที่เป็นทุจริตที่เราเคยทำมาปฏิบัติมามันก็มีในคำสอนของพระพุทธเจ้าจึงเป็นสิ่งที่ให้เราละความไม่ดีละความชั่วความเลวความผิดความไม่ดีที่เราเคยทำมาปฏิบัติมาในการละความชั่วความผิดความเลวความบาปที่เราเคยทำมาปฏิบัติมาเนี่ยการละตรงนี้ได้เนี่ยเป็นบุญท่านผู้ฟังเป็นบุญเกิดขึ้นในใจของเราทันทีบุญนั้นไม่ใช่ว่าเราไปเที่ยวแสวงหาอยู่ภายนอกบางคนก็บอกเขาไปแสวงบุญที่นั่นมาที่นี่มาไปแสวงบุญที่ประเทศนั้นประเทศนี้วัดนั้นวัดนี้ไปหาบุญกันมากๆอย่างนี้ไม่รู้เอาบุญไปเก็บไว้ที่ไหนถ้าบอกว่าในใจของเราไม่ได้มีที่จะละบาปเราจะเอาบุญไปเก็บไว้ที่ไหนท่านผู้ฟังคิดว่าบุญไม่ได้อยู่ที่ภายนอกเราไปหาตามก้อนหินภูเขาวัดนั้นวัดนี้ไปหาตามเนื้อนาบุญไม่ใช่บุญนี่มันเกิดขึ้นในใจจากการที่เราละบาปทันทีมันจะได้บุญจริงบาปก็ต้องละไปด้วยทำให้บางคนก็สงสัยว่าเอ๊ะเราได้หรือเราละกันแน่แล้วเราละบาปเอ๊ะแต่เราได้บุญเราจะได้บุญเราก็ต้องละบาปด้วยทำให้บางคนคิดว่างั้นฉันก็ปล่อยวางละทิ้งหมดทุกอย่างคุณจะปล่อยวางได้จริงแต่ความรู้ก็ต้องเกิดด้วยเอ๊ะแล้วมันเกิดหรือมันปล่อยกันแน่เพราะว่าถ้าเราจะปล่อยวางโดยลักษณะที่ว่าเออนี่ก็ไม่สนไม่เอาปล่อยวางฉันวางหมดแล้วแต่บ้านเมืองก็มีเรื่องอะไรกันฉันก็ปล่อยวางนะไม่สนปล่อยวางแบบนั้นก็ไม่ได้ใช้ปัญญาแต่คำสอนของพระเจ้าเป็นคำสอนที่ให้เกิดปัญญาท่านฟังให้เกิดปัญญาให้มีปัญญาเอาแล้วปัญญาฉันจะต้องปล่อยวางด้วยไหมเอาก็ต้องปล่อยวางปัญญาเอ๊ะเราจะปล่อยหรือจะเกิดกันแน่อย่าเพิ่งงงท่านฟังอย่าเพิ่งงงคำสั่งของพระเจ้าเนี่ยเป็นใบเบื่อความหน่ายความคลายกำหนัดความระงับความรู้ยิ่งความรู้พร้อมและนิพพานเราจะทำสิ่งเหล่านี้ให้เกิดขึ้นได้แต่คุณต้องมีบุญอะไรคือบุญการละบาปได้นี่แหละเป็นบุญก็บางคนส่วนใหญ่ไปวัดเนี่ยไปหาบุญแสวงบุญหาบุญโดยไม่ได้คิดว่าเราจะไปแสวงหาการละบาปเราคิดว่าบุญอยู่ภายนอกเราเที่ยวจะไปเอาจากสิ่งภายนอกแต่ลืมนึกไปว่าถ้าเราละบาปในหัวใจของเราได้นั่นแหละบุญเกิดขึ้นในใจของเราทันทีดูอย่างท่านพระองคุลิมานสมัยตอนที่เป็นโจรอยู่แต่มีความเข้าใจผิดคิดว่าการที่ฆ่าคนการที่ทำไม่ดีประพฤติชั่วมีใจหยาบช้าพวกนี้จะเป็นทางสู่ความบริสุทธิ์ทางสู่ความหลุดพ้นจึงทำสิ่งที่ไม่ดีเหล่านั้นลงไปแต่พอได้พบพระพุทธเจ้าเกิดความรู้ความฉลาดขึ้นมาจึงสามารถละบาปได้ไอ้การละบาปได้ของท่านตรงนั้นเนี่ยเป็นบุญขึ้นมาทันทีคนที่ทำบาปเยอะแยะฆ่าคนเป็นพันคนว่างั้นเถอะนะอย่างท่านพระองคุลิมานแต่ถ้าให้คนอื่นทั่วไปเข้ามาวิจารณ์พิจารณาเขาก็คงคาดการณ์กันว่าบุคคลผู้นี้ก็คงไม่พ้นกำเนิดเดรัจฉานเปรตพิสัยไม่พ้นสิ่งที่เป็นคุกเป็นตารางไม่พ้นจากการถูกฆ่าถูกประหารแม้ในตอนนั้นท่านพระเจ้าประสิทธิโกศลก็แต่งกองทัพเพื่อที่จะไปทำลายโจรองคุลิมานในสมัยนั้นแต่เพราะการที่ท่านละบาปเสียได้เป็นผู้ลอยซึ่งบาปในใจของท่านที่เคยทำมาสร้างมาจิตใจเป็นบุญแล้วจะได้บุญจริงๆนะท่านฟังเราจะต้องละบาปไปด้วยไม่ใช่ว่าเราจะละบาปอย่างเดียวปล่อยวางอย่างเดียว เราจะละเราจะปล่อยวางได้จริงความรู้ก็ต้องเกิดขึ้นด้วยอย่างท่านพระองคุริมานพอหลังจากที่ละบาปลอยบาปมีความรู้เกิดขึ้นความผิดต่างๆที่เคยทำมาก็เหมือนกับได้ยกโทษไปได้อภัยไปที่พูดถึงเรื่องท่านพระองคุริมานนี้นั้นไม่ใช่ว่าจะให้ทุกคนเป็นตัวอย่างว่าเอองั้นฉันก็ทำชั่วทำบาปทำผิดนะสุดท้ายก็เดี๋ยวออกกฎหมายมาให้อภัยกันนะไม่มีปัญหาให้อภัยกันแล้วก็จบให้อภัยกันมันอาจจะไม่จบนะท่านผู้ฟังถ้ายังมีกิเลสเหลืออยู่มันก็จะต้องไปเกิดต่อไปมีปัญหาต่อไปมีเรื่องมีราวต่อแต่ยังกรณีของท่านพระองคุลีมานั้นกิเลสหมดกิเลสดับไปเป็นผู้ไกลจากกิเลสแต่ไม่พระเจ้าพิเศษที่โกศลก็ให้อภัยคนที่สำนึกผิดลอยบาปของตัวเองละบาปตัวเองจนกระทั่งจิตบริสุทธิ์หมดจดไร้ซึ่งความมีกิเลสอันนี้สมควรให้อภัยอยู่ได้อยู่เพราะว่าเขาจะไม่สร้างความผิดความชั่วความบาปนั้นอีกแต่เป็นผู้ที่ไกลแล้วจากกิเลสที่พูดถึงกรณีของท่านพระองคุลิมานี้เพื่อที่จะให้เห็นถึงประเด็นที่ว่าแม้ความชั่วความผิดเราทำมามากขนาดไหนก็ตามมันสามารถแก้ไขได้เปลี่ยนใหม่ได้ถ้าเราต้องการเปลี่ยนจริงถ้าเราต้องการทำจริงๆถ้าเราต้องการแก้ไขตัวเราจริงๆนะสามารถทำได้ดูอย่างท่านเป็นตัวอย่างท่านองคุลิมานเป็นตัวอย่างที่ดีมากแต่ที่พูดนี้ไม่ใช่ว่าเราจะถือประมาณการที่ท่านบรรลุนั้นเป็นประมาณของเราด้วยไม่ได้เพราะว่าเครื่องประมาณการบรรลุของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันอย่างกรณีของท่านอย่างเงี้ยถ้าเราคิดว่าเอองั้นฉันทำบาปก่อนฉันทำบาปทำชั่วทำผิดก่อนนะสุดท้ายเดี๋ยวฉันทำความดีละบาปได้เดี๋ยวก็จบกันนะทุกคนให้อภัยได้ไม่มีปัญหามันไม่แน่คนคิดอย่างนี้คือคนประมาทเพราะว่าการถือประมาณการบรรลุของแต่ละบุคคลนั้นไม่เท่ากันเราจะเอาสิ่งนั้นมาเป็นประมาณว่าตัวเราก็อาจจะทำได้เหมือนอย่างนั้นมันไม่แน่เราควรจะต้องตั้งตนอยู่ในความเป็นผู้ไม่ประมาทที่ข้าพเจ้าพูดเรื่องนี้ไม่ใช่ไม่ให้แสวงบุญไม่ใช่หาบุญแต่ให้หาบุญแสวงบุญด้วยการละบาปด้วยที่พูดเรื่องนี้ไม่ใช่ว่าเพื่อที่จะไม่ให้ปล่อยวางแต่เพื่อที่จะให้รู้ว่าคนเราจะปล่อยวางความรู้ความเข้าใจก็ต้องเกิดขึ้นด้วยเกิดความรู้ความเข้าใจขึ้นก่อนคุณถึงจะปล่อยวางได้บางคนคิดว่าตัวเองปล่อยวางได้แล้วก็ยังไปยึดไอ้ตรงที่วางนั่นละเราจึงต้องทำความเข้าใจในสิ่งที่เราปล่อยวางในสิ่งที่เราละนั้นให้เกิดขึ้นได้ด้วยแล้วก็อย่าเพิ่งไปสับสนว่าเอออย่างนี้มันจะเกิดหรือมันจะปล่อยกันแน่อย่าเพิ่งไปสับสนว่าเอางี้มันจะได้หรือมันจะละกันแน่ก็ดูอย่างโพธิสัตว์ของเราเป็นตัวอย่างตอนที่นั่งอยู่ใต้ต้นไม้โพเป็นโพธิสัตว์อยู่ก็เป็นผู้ที่ไม่รู้จักอิ่มไม่รู้จักพอในกุศลธรรมทั้งหลายใครว่าโพธิสัตว์มันตรัสรู้เป็นพระเจ้าแล้วปล่อยวางได้หมดแต่ท่านเป็นผู้ที่ไม่อิ่มไม่พอต่างหากไม่รู้จักพอเลยมีแต่จะเอามีแต่จะได้จะเอาจะได้ในอะไรต้องการจะเอาต้องการจะได้ในสิ่งที่เป็นกุศลธรรมไม่รู้จักอิ่มไม่รู้จักพอนั้นตรัสไว้เองเล่าให้ฟังว่าตอนที่นั่งอยู่ใต้ต้นไม้โพนี่คิดอย่างนี้ไม่รู้จักอิ่มไม่รู้จักพอในกุศลธรรมทั้งหลายอ้าวแล้วทำไมไม่ปล่อยวางอะไหนบอกปล่อยวางได้หมดจดถึงจะบรรลุเป็นพระอรหันต์รู้สัมมาสัมโพธิญาณได้ทำไมไม่รู้จักอิ่มไม่รู้จักพอไอ้ความไม่รู้จักอิ่มไม่รู้จักพอมันไม่น่าจะดีนะมันน่าจะเป็นความอยากความโลภนะแต่กลับบอกให้ถึงคุณธรรม2อย่างที่พระองค์เจริญให้มากกระทำไม่มากนั่นคือความไม่รู้จักอิ่มไม่รู้จักพอในกุศลธรรมทั้งหลายและการเป็นผู้ไม่ถอยกลับจากการทำความเปลี่ยนตรงนี้แหละท่านผู้ฟังเป็นความสวยงามในคำสอนของพระพุทธเจ้าแต่เป็นสิ่งที่มันเหมือนกับขัดแย้งกันโดยตรงกันข้ามกันอย่างสิ้นเชิงแต่ว่ามันอยู่ด้วยกันได้มันอยู่ในใจของเรานี้นั่นเองเรามาเปรียบเทียบกันดูก็ได้ใน2กรณีกรณีของคนที่จิตใจเต็มไปด้วยบาปเต็มไปด้วยอกุศลธรรมมีความชั่วความผิดต่างๆที่ยังละไม่ได้ในมีความยึดถือยังไม่ปล่อยวางความรู้ก็ไม่เกิดอาจจะคิดว่าตัวเองปล่อยวางอยู่แต่เต็มไปด้วยโมหะความรู้ยังไม่เกิด จิตใจที่เป็นแบบนั้นแต่เป็นจิตใจที่เป็นบาปแน่นอนต่อให้เขาจะมีอำนาจบาดใหญ่มีกองกำลังมีความรู้ความสามารถอะไรต่างๆก็ตามมาเปรียบเทียบกับอีกคนหนึ่งแต่ที่เป็นคนที่ลอยบาปละอกุศลเจริญกุศลจิตใจเป็นจิตใจที่มีบุญเป็นผู้ที่ปล่อยวางได้เพราะมีความรู้เกิดขึ้นในจิตมีความรู้เกิดขึ้นจึงละได้วางได้ในจิตใจเป็นบุญเป็นกุศลเป็นผู้ที่มีกุศลอยู่ในหัวใจต่อให้เขาจะเป็นชาวบ้านธรรมดาคนหนึ่งไม่มีอำนาจวาสนาใดๆมีความรู้ของตนนิดๆหน่อยๆพอทำมาหากินประกอบเลี้ยงอาชีพเลี้ยงตัวเลี้ยงครอบครัวไปได้แต่สองคนนี้คนที่มีบาปกับคนที่มีบุญเนี่ยมันต่างกันตรงที่ว่าคนที่มีบุญนี้เป็นคนที่มีอำนาจมากกว่าคนที่มีบาปเป็นผู้ที่ไร้ซึ่งอำนาจทำไมถึงเป็นอย่างนั้นเพราะว่าคนที่มีบุญเนี่ยเขาจะมีอำนาจเหนือจิตของเขาแต่คนที่มีบาปจะตกอยู่ในอำนาจของจิตจิตจะมามีอำนาจเหนือเขาได้คนที่มีบุญมีจิตใจเป็นบุญเป็นกุศลจะมีอำนาจเหนือจิตไม่ให้จิตมามีอำนาจเหนือเขาได้คนที่มีจิตใจเป็นบุญเป็นกุศลมีอำนาจอย่างนี้เขาสามารถทำสิ่งที่เป็นกุศลได้ทำสิ่งที่ทำได้ยากแต่คนที่จิตใจเป็นบาปตกอยู่ในอำนาจของจิตอำนาจของผัสสะอำนาจของสิ่งที่มากระทบเขาจะเป็นทาสของสิ่งนั้นและเขาจะไม่มีอำนาจในการที่จะไปต่อรองไม่มีอำนาจในการที่จะตัดสินใจทำสิ่งที่ดีหรือสิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่ไม่ดีมาทำถูกบังคับเป็นทาสบังคับข่มขี่บีบคั้นตอนให้เขาร่ำรวยมียศถาบรรดาศักดิ์มีอำนาจวาสนามีฐานะทางการเมืองไม่ได้ทำให้เขาเป็นผู้ที่มีอำนาจได้เลยในทางตรงกันข้ามคนที่มีจิตใจที่เป็นบุญเป็นกุศลไอ้บุญกุศลนี่แหละจะมีอำนาจเหนือจิตจิตที่มันจะไหลไปทางต่ำไหลไปตามผัสสะสิ่งที่มากระทบซ้ายขวาหน้าหลังอีลุงตุงนังทำให้จิตของเราลงต่ำเขาจะไม่ไหลไปตามอำนาจของจิตนี้บุญกุศลที่เกิดขึ้นจะมีอำนาจเหนือเขาทำให้เขาสามารถตัดสินใจทำสิ่งที่ทำได้ยากสามารถตัดสินใจในการทำสิ่งที่เป็นกุศลต่อให้สิ่งนั้นจะยากยังไงก็ตามนั้นก็ยังทำได้ทำแล้วบางทีตัวเองมีความทุกข์เกิดขึ้นก็ยังทำได้ไม่ไหลไปตามอำนาจของสิ่งที่มากระทบคนประเภทที่สองคนประเภทที่มีบุญมีกุศลอยู่ในใจนี่แหละเป็นผู้ที่มีอำนาจจริงๆจิตของเรานี่แหละท่านผู้ฟังเป็นผู้ที่ทั้งเก็บทั้งบาปเป็นผู้ที่ทั้งเก็บทั้งบุญเก็บบุญและบาปเอาไว้ในจิตถ้าจิตของเราเป็นจิตที่มีบาปมากๆจิตนั้นก็จะไม่มีอำนาจเหนือทำให้บาปอกุศลนั้นมาครอบงำจิตใจและจิตใจก็ทำไปตามบาปตามอำนาจบาปตามอำนาจสิ่งที่มากระทบแต่ถ้าจิตใจของเรามีบุญมากมีบุญเหนือบุญนั้นก็จะทำให้เรามีอำนาจเหนือจิตนั้นจิตจะไม่ดึงเราไปต่ำได้บุคคลที่มีอำนาจเหนือจิตนั้นมาสู่คลองแห่งกุศลธรรมได้จะเข้าสมาธิก็เข้าได้จะตรีตรึกเรื่องใดก็ตรีตรึกได้ไม่ตรีตรึกเรื่องใดก็ไม่ต้องตรีตรึกได้เพราะเป็นผู้ที่มีอำนาจเหนือจิตบุคคลที่มีอำนาจเหนือจิตนี้จะสามารถละความเป็นตัวเราของเราของจิตนั้นได้ถ้าเราละความเป็นตัวเราของเราของจิตนั้นได้ก็เหมือนอย่างโพธิสัตว์ที่นั่งอยู่ใต้ต้นไม้โพมีจิตเป็นผู้ที่ไม่รู้จักอิ่มไม่รู้จักพอในกุศลธรรมทั้งหลายเป็นผู้ที่ไม่ถอยกลับจากการทำความเพียรก็สามารถละความเป็นตัวตนของตนของจิตนั้นได้เห็นตามจริงว่าจิตนั้นไม่ใช่ของเราเมื่อจิตที่เราละความเป็นตัวเราของเราได้ณวินาทีนั้นน่ะท่านฟังนะบุญก็ถือว่าลอยด้วยบาปก็ลอยออกไปณวินาทีนั้นท่านฟังทั้งบุญและทั้งบาปก็ถือว่าจบกันไปลอยออกไปที่ข้าพเจ้าพูดเรื่องนี้ท่านฟังเพราะว่ามีท่านฟังบางท่านได้เขียนจดหมายมาถามนะถึงกรณีที่ข้าพเจ้าเคยสอนว่าเอสตินะมันก็ต้องดับนะให้เราเห็นสติเป็นสิ่งที่เกิดดับเห็นปีติเห็นสมาธิ เห็นอุเบกขาเหล่านั้นเป็นสิ่งที่เกิดดับคือให้เห็นความจางคลายเห็นความดับไปนะของชอบโพชฌงค์ทั้ง7นะจะทําวิชาวิมุตติให้เกิดขึ้นได้แต่จริงๆอันนี้เป็นพุทธพจน์ด้วยซ้ําในการที่เราจะต้องให้เห็นเจ้าโพชฌงค์ทั้ง7เนี่ยในลักษณะที่เห็นความวิเวกเห็นความจางคลายเห็นความดับไปของเขานั้นจึงจะทําวิชาและวิมุตติให้เกิดขึ้นได้ไอ้ความที่เกิดขึ้นของวิชาและความเกิดขึ้นของวิมุตติตรงเนี้ยมันเกิดจากการที่เรานั้นมีจิตเป็นกุศลนะเราเป็นผู้ที่มีกุศลธรรมในจิตอะไรเป็นกุศลสติเป็นกุศลไหมอุเบกขาเป็นกุศลไหมปีติเป็นกุศลไหมธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์เป็นกุศลไหมสมาธิเป็นกุศลไหมสิ่งเหล่านี้เป็นกุศลพระพุทธเจ้าโพธิสัตว์เป็นผู้ที่ไม่รู้จักอิ่มไม่รู้จักพอในกุศลธรรมทั้งหลายตรงนั้นเอาแล้วทำไมบอกปล่อยวางสิ่งเหล่านั้นสิ่งเหล่านั้นดับไปได้ยังไงสติดับไปได้อย่างไรสติดับไปได้เพราะความดับแห่งวิญญาณนั่นเองสติและนามรูปดับไปไม่เหลือเพราะความดับแห่งวิญญาณตอนนี้ท่านผู้ฟังมีสติหรือเปล่ามีสติอยู่ในลมหายใจเข้ามีสติอยู่ในลมหายใจออกไหมถ้าลมหายใจดับไปแล้วไม่เป็นไรให้มีสติอยู่ในจิตก็ได้มีจิตมีกายเป็นฐานที่ตั้งแห่งการระลึกถึงก็ได้ถ้าเรามีสติอยู่ดีแล้วคุณมีกุศลธรรมในใจกุศลธรรมบุญที่เกิดขึ้นในใจของคุณนั้นทำให้คุณมีอำนาจเหนือจิตจิตจะไม่มามีอำนาจเหนือเราได้พอเรามีอำนาจเหนือจิตเราจะเห็นจิตโดยความไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราได้ไอ้การที่เราเห็นจิตโดยความที่ไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราแล้วเราละจิตคือเจ้าวิญญาณนั้นได้นั่นแหละคือความดับไปของสติและความดับไปของนามรูปทั้งหลายมันอยู่ที่ตรงที่เราเห็นจิตนั่นเองว่าไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราคุณจะเห็นจิตว่าไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราโอ้ยมันจะเป็นไปได้เหรอท่านฟังเพราะเรายึดถือว่านี่เป็นสิ่งที่เป็นตัวเราเป็นของเรามาตั้งนมนานแล้วเรายึดถือว่าสิ่งนี้เป็นตัวเราเป็นของเรามาตั้งนานแล้วเราจะเห็นว่าสิ่งนี้ว่าไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราคุณต้องมีอำนาจเหนือมันก่อนอย่าปล่อยให้มันไม่มีอำนาจเหนือเราเราจะมามีอำนาจเหนือจิตได้คุณต้องมีบุญนะมีบุญมีกุศลธรรมจะทำให้คุณเป็นผู้ที่มีอำนาจเหนือจิตได้เอ๊ะแต่จิตกับตัวเรามันตัวเดียวกันหรือเปล่าถ้าเรามีอำนาจเหนือจิตในสิ่งเราถึงจะเห็นได้ว่าเฮ้ยมันคนละตัวกันจิตเราก็อันหนึ่งผู้ที่เข้าไปรู้จิตก็อันหนึ่งเอ๊ะหรือมันอันเดียวกันหรือมันคนละอันกันแน่ก็ความยึดถือนะท่านผู้ฟังทำให้มันเป็นอันเดียวกันว่าสิ่งที่เป็นความทุกข์สิ่งนั้นสิ่งนี้เป็นของเราท่านผู้ฟังลองคิดดูความทุกข์ที่มีอยู่ในโลกเนี่ยความทุกข์ที่มีอยู่ในโลกเนี่ยนะมันมีอยู่ตามธรรมชาติของมันอยู่แล้วต้นไม้มันก็เกิดต้นไม้มันก็ตายโลกดาวดวงนั้นมันก็แตกดาวดวงนี้มันก็ดับสิ่งนั้นเดี๋ยวไฟก็ติดเดี๋ยวไฟก็ดับกินข้าวก็ต้องถ่ายอุจจาระนะไปไหนมาไหนแขนมีการยืดเข้าหุบออกมันก็ปวดก็เจ็บมันก็เป็นธรรมดาของมันเป็นสภาวะที่เป็นความทุกข์ของมันเป็นธรรมชาติตามอยู่ปกติของมันอยู่แล้วแต่เพราะเจ้าตัณหานั่นแหละเอาสิ่งนั้นมาเป็นของเราทำให้เราเห็นว่าเจ้าความทุกข์นั้นเป็นของเราพอเจ้าความทุกข์เป็นของเราก็เลยคิดว่าตัวเราเนี่ยเป็นทุกข์ไอ้ตัณหานี่แหละเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ทุกข์มันมีอยู่ของมันอยู่แล้วเวลาที่มันจะเอามาเชื่อมกันความทุกข์เป็นธรรมชาติสภาพของมันอยู่แล้วมันนำมาเชื่อมกับอะไรทำให้ตัวเรารู้สึกว่านั่นเป็นของเรามันมาเชื่อมกับจิตเรานี่เองมันมาเชื่อมกับวิญญาณเรานี่เองเพราะฉะนั้นถ้าเราตกอยู่ในอำนาจของจิตเราจะไม่มีทางหลุดพ้นจากตัณหาได้เลยเพราะตัณหามันจะดึงความทุกข์มาเชื่อมกับจิตอยู่ตลอดเวลาถ้าเราถูกเชื่อมเราถูกเสี่ยมเราถูกทำให้เอาความทุกข์นั้นมาอยู่ในใจของเราเราก็ทุกข์อยู่ตลอดเวลาก็ถ้าใจของเรามีความทุกข์อยู่เราจะล้างความทุกข์ออกจากใจของเราได้แต่คุณจะต้องมีอำนาจเหนือจิตตรงนี้คุณจะมีอำนาจเหนือจิตของคุณได้คุณต้องมีบุญคุณต้องละบาปสร้างกุศลคุณจะมีอำนาจเหนือจิตได้คุณต้องทำความรู้ให้เกิดขึ้นจึงจะปล่อยวางได้พอคุณทำความรู้ให้เกิดขึ้นปล่อยวางได้จากอำนาจของจิตนั้นจิตที่มันเชื่อมอยู่กับความทุกข์มันจะออกไปจากใจของเราเรามีอำนาจเหนือจิตแล้วเราจะเห็นจิตนั้นว่าไม่ใช่ตัวเรา ม่ใช่ของเราไอ้จังหวะที่เราเห็นว่าจิตนั้นไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราเป็นผู้ที่เราลอยแล้วซึ่งบาปลอยแล้วซึ่งบุญทั้งบาปและบุญก็ไม่เอาเพราะตัวที่มันจะมาเก็บบาปตัวที่มันจะมาเก็บบุญมันได้ลาไปแล้วนั่นคือจิตคือวิญญาณนั่นเองจิตของเราวิญญาณของเรานั่นแหละที่มันเก็บบาปเก็บบุญเอาไว้เราพยายามละบาปละบาปละบาปสร้างบุญสร้างบุญสร้างบุญนะสร้างบุญด้วยการละบาปทําความรู้ให้เกิดขึ้นมีความปล่อยวางได้บุญมากๆแล้วแล้วยังไงตรงนี้แหละท่านผู้ฟังคือความดับเย็นเราละบาปเราสร้างบุญไปทุกขั้นตอนนั่นคือความดับเย็นที่เกิดขึ้นในจิตของเราเป็นนิพพานเราปล่อยวางความคิดที่เป็นทางกามความพยาบาทความเบียดเบียนนะเราทําสมาธิทําจิตใจให้อยู่ในกุศลนั่นก็เป็นนิพพานที่เกิดขึ้นล่ะเป็นความดับเย็นที่เกิดขึ้นณจุดนั้นนะเราสร้างบุญสร้างกุศลไปเรื่อยๆละบาปละอกุศลไปเรื่อยๆสิ่งนั้นกระบวนการตรงนี้คือความดับเย็นความดับเย็นที่เกิดขึ้นตรงนี้เราทําไปทําไปทําไปทําไปนะมันจะสุดที่ไหนนะมันสุดตรงที่ว่าเราเห็นความที่จิตของเรานั้นไม่ใช่ของเราตรงนั้นทั้งบาปและทั้งบุญก็จะไม่เกิดขึ้นนะปล่อยวางดับได้บางคนก็จะมีความคิดว่าเอ๊ะฉันก็คิดว่าฉันสร้างบุญละบาปมาเยอะเหมือนกันนะเอ๊ะทำไมฉันยังปล่อยวางไม่ได้หรือทำไมฉันยังไม่เห็นว่าจิตมันไม่ใช่ตัวเราของเราเอ๊ะฉันว่าฉันก็เห็นจิตว่าไม่ใช่ตัวเราของเราอยู่เอ๊ะแต่ทำไมยังไม่บรรลุเป็นพระอรหันต์ตรงนี้มันมี2เรื่องด้วยกันเรื่องแรกก็คือเราจะถือประมาณการบรรลุของคนอื่นมันเป็นประมาณการบรรลุของเราและด้วยการเปรียบเทียบในลักษณะนั้นไม่ได้ท่านพระพาหิยะนะฟังธรรมไม่พอ5นาทีนะบรรลุเป็นพระอรหันต์ท่านพระองคุลีมานนะเป็นทําความชั่วทําความบาปมาไม่กี่วันก็บรรลุเป็นพระอรหันต์ทําไมฉันปฏิบัติธรรมมาเป็นหลายปีแล้วยังไม่บรรลุเป็นพระอรหันต์ยังทําที่สุดแห่งทุกข์ไม่ได้ก็ประมาณความแตกต่างของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันนี่คือข้อที่1ข้อที่2ไอ้ที่คุณบอกว่าคุณสร้างบุญไม่รู้สร้างบุญจริงหรือเปล่านําไปเที่ยวแสวงหามาจนไม่รู้จะเก็บที่ไหนถ้าตัวเองไม่ละบาปไอ้ที่บอกว่าปล่อยวางได้ก็ไม่รู้ปล่อยวางได้จริงหรือเปล่าความรู้เกิดขึ้นหรือเปล่าก็ไม่รู้คนที่บอกว่าตัวเองปล่อยวางได้เนี่ยคนที่บอกว่าตัวเองสร้างบุญสร้างกุศลไม่รู้บาปในหัวใจยังเก็บไว้ด้วยหรือเปล่าแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าเราทําถูกปฏิบัติถูกเรารู้ได้ท่านผู้ฟังกระบวนการความดับเย็นตรงนี้มันจะเกิดขึ้นถ้าเราทําถูกเราปฏิบัติถูกเราจะมีความดับเย็นเกิดขึ้นในใจบางทีที่เราทําถูกปฏิบัติถูกเนี่ยมันให้ได้ผลเป็นทุกข์ก็มีบางทีนะอย่างบางทีเวลาที่เรากินยาขมนะมันได้รับทุกข์ก็จริงแต่ว่ามันจะหายจากโรคเหมือนกันบางทีเราสร้างกุศลทํากุศลเราละบาปสร้างกุศลอ้าวได้ผลเป็นทุกขเวทนาทางกายมีบางคนเนี่ยอยู่ท่ามกลางคนชั่วบอกว่าฉันจะไม่โกงพอเราบอกจะไม่โกงก็ถูกกลั่นแกล้งถูกย้ายถูกทำให้แป๊กนะไม่สามารถมีความก้าวหน้าหน้าที่การงานถูกกดขี่ถูกบีบคั้นและมีความทุกข์อยู่แต่คุณรู้หรือเปล่าว่าการที่คุณทำถูกละบาปสร้างกุศลปล่อยวางให้ความรู้เกิดขึ้นจิตของคุณตรงนั้นมีความดับเย็นมีความสบายอยู่ข้างในอาจจะได้รับทุกขเวทนาอยู่แต่เรามีอำนาจเหนือจิตคนที่มีบุญท่านผู้ฟังมีบุญอยู่ในใจละบาปได้มีความรู้เกิดขึ้นในใจปล่อยวางได้เป็นผู้ที่มีอำนาจเหนือจิตอำนาจตรงนี้แหละท่านฟังคือความดับเย็นที่อยู่ในใจของเขาก็อาจจะเจอความทุกข์ความเผ็ดร้อนทางกายได้รับความกดขี่บีบคั้นแต่มีความเย็นอยู่ในใจมีความสบายอยู่ในใจเราเข้าถึงความเย็นความสบายนิพพานตรงนั้นได้ไหมเราไม่ต้องว่าจะมารอนิพพานชาติหน้าหรือว่าต่อให้ตอนแก่หรือว่าไปตอนที่ว่าฉันทําบุญเต็มแล้วก็จะค่อยไปปฏิบัติธรรมที่วัดเราทำตอนนี้เลยตอนนี้เรามีสติอยู่เราสร้างกุศลแล้วตอนนี้เราละสิ่งที่เป็นบาปมิจฉาวาจาไปเอามันทำไมเราคิดว่าเราจะต่อสู้เพื่อความดีเราต่อสู้เพื่อความดีด้วยการละบาปสิต่อสู้เพื่อความดีด้วยความดีสิเราต่อสู้อย่างนี้เราได้บุญด้วยเรามีอำนาจเหนือจิตด้วยใครบอกว่าเราไม่มีอำนาจต่อรองอำนาจต่อรองมีอยู่เต็มๆในใจของเราแล้วอำนาจที่เกิดขึ้นตรงนี้นะท่านผู้ฟังเป็นอำนาจที่ได้มาโดยธรรมด้วยเป็นธรรมาธิปไตยเป็นอำนาจที่มีสติเป็นใหญ่เป็นอำนาจที่มีสมาธิเป็นหัวหน้า เป็นอำนาจที่มีปัญญาเป็นอันดับสูงสุดเรามีอำนาจเหนือจิตอย่างนี้เราจะทำวิมุตติที่เป็นแก่นให้เกิดขึ้นได้เราจะทำนิพพานอันเป็นที่สุดจบแห่งพรหมจรรย์ได้ความยุติธรรมในโลกนี้ไม่มีหรอกท่านผู้ฟังใครมีอำนาจกว่าคนนั้นก็ชนะไปเรามีอำนาจไหมเรามีอำนาจเหนือจิตในคลองแห่งกุศลธรรมทั้งหลายหรือไม่ถ้าเรามีอำนาจนี้เราจะพาจิตของเราไปสู่ที่ที่ความไม่ยุติธรรมไปถึงไม่ได้ท่านฟังมีคำถามข้อเสนอแนะให้ส่งมา purethamma.com purethamma.com หรือว่าส่งจดหมายก็ได้นะวัดป่าดอนหายโศกเลขที่1หมู่8ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีกันเทศตอนนี้ชื่อว่าละบาปลอยบุญมีอำนาจเหนือจิตเจริญพร